Жыў ляснік са сваёй леснічыхай, каля завадзі ціхай, каля возера ў пушчы глыбокай ад вёсак далёка. З пушчы гэтай, вядома, з лесніковага дома ёсць дарогі ў паселішчы тыя, дарогі лясныя. Зараслі яны з часам імхамі, травою, грыбамі. Карыстаўся ляснік імі зрэдку і ўзімку і ўлетку. Больш за ўсё ў кірмашовыя дні праязджаў ён па іх на кані, а па справах службовых, прыватных, па неадкладных карыстаўся дарогай другою, азёрнай вадою. Жыў ляснік са сваёй леснічыхай каля завадзі ціхай. Камісара да іхняга ганку мы прынеслі на ранку. Для яго папытаўся вады я, у нас яна выйшла, і бярозавіку гаспадыня падала нам у вішна. Піце, родныя, піце, таварышу ў хату нясіце. Вострых кос 8 штук леснікова хавае за стрэша. Хіба ён для сваёй пары рук косы тыя развешваў? Мы траву каля возера косім з лесніком, не пытаем. 5 сыноў альбо 8 было ў лесніка, мы не знаем і не станем пытацца ў яго, бо не бачым з іх ні аднаго. Бо ці прыйдуць з вайны лесніковы сыны, мы не знаем, таму не пытаем. Бачыць, наш ляснік мазалі, твары нашыя ў поце, і ён знае, на іншай былі ўвесь час мы рабоце. Моўчкі ён за касою ідзе, свішчуць косы стальныя. Працавалі мы дзе і займалі пасады якія. Ад яго мы пытанняў такіх не пачуем, знае ён, на пасадах былых мы цяпер не працуем. Нас азёрныя вабілі далі, зядзюлі, увесь час кукавалі, быццам дрэвы лічылі, лічылі, камісара лячылі. З камісарам у нас пры сустрэчах маўклівая змова, а брыгадзе увесь час між сабой не гаворым ні слова. Так змаўкае сям'я памершым ці сыне, ці браце, дарагое імя доўга не вымаўляецца ў хаце. А навошта трывожыць ім боль родны іх пахаваны? Сыпаць горкую соль успамінам на свежыя раны. Гонім прэч мы ўспамін, нежаданы ўспамін, нечаканы, прэч, бо ў нас не адзін. Не адзін чалавек пахаваны, толькі лішніх трывог не пазбылася наша сям'я ўся. Утрымацца за рудны не мог і пра сцяг запытаўся. Сцяг я вынес ці не? Так, я вынес, яго берагу я, пакажы. Што рабіць было мне? Паказаў яму сцяг і шкадую. Перад ім разгарнулі мы сцяг, яркі, горды, і ў горы патрымаў ён яго на руках, хоць слабы быў і хворы, і заплакаць гатоў, ды ад слёз утрымаўся, прыўзняўся з пасцелі і сказаў: «Мне ледь чутна, вынось сцяг брыгады». Мы моўчкі сядзелі, сунуў чорныя бровы, суровыя бліснулі вочы. Я на вецер адрэзаў ён словы кідаць неахвочы. У дарогу збірайцеся, строгі аддаю вам загад. Усю хату падняў ён на ногі. Гаспадыня з шуфлят дастае нам дарожныя рэчы, нібыта матуля. Прымяраюць ці ўзлезуць на плечы, ватоўка, кашуля. Мусіць, сына гарнітур рабочы дае мне старая, А куды мы ідзем сярод ночы, яна не пытае: А чые гэта рэчы, чые, гаспадыня Прасковя, хто насіў? Не спытаўся ў яе, не спытаў пра сыноў я. Я спіной да лямпы стаю зноў у штацкім адзенні. На падлозе не пазнаю свайго ўласнага ценю. Дакументы былыя схаваны ў адзежы вясковай, сцяг брыгады зашыты старанна ў ватоўцы. Ісці мы гатовы. Чутны стогны заруднага, яго кідае ў холад і ў жар. Як пакінеце тут яго? Ціха звініць самавар. Гэта вашыя зборы, яго даканалі зусім. Раніцой яшчэ горай заруднаму стала. Сядзім, моўчкі мы за сталом, гаспадыня частуе нас чаем, дзень ужо за акном, ворчык рвецца пайсці. Пачакаем. Дні міналі, мінулі, адкукавалі зязюлі, мы ў смаляныя лодкі сядалі, нас клікалі далі. Сэрца вабіла возера даллю ружовай і сіняй. Вечар быў, перавозілі нас гаспадар з гаспадыняй, праплывалі лясы, паплавы, берагоў панарама. Камісар палкавы з намі ехаў таксама. Мы яго пачакалі. Ён гэтаму рады. Мы ў згодзе. Вось і лодкі прысталі. На бераг усе мы выходзім у суровай цішы. Абняла па чарзе нас Прасковя. Праважаю вас, таварышы, нібы родных сыноў я. Кінь ты плакаць, старая, неёмка відаць леснікоў самога, скупае, выбягае сляза на шчаку. Развіталіся з намі, пайшлі, селі ў лодкі пустыя, праз кусты і палі, сцежкі нас павялі палявыя.